У эфіры радыё «Свабода». У Мінску 23 гадзіна. Вы на хвалях радыё «Свабода» у студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Працэс па справе аб забойстве Ганны Паліткоўскай будзе адкрытым. Такое рашэнне прыняў сёння Маскоўскі круговы вайсковы суд. Перад пачаткам працэсу гэтага дамагаліся сваякі і адвакаты Паліткоўскай. 18 лістапада, як чакаецца, будзе сфармаваная калегія прысяжных. На лаве падсудных 4 чалавекі, у тым ліку былы міліцыянт і падпалкоўнік ФСБ. Ганна Паліткоўская, якая рэзка крытыкавала Крэмль, была застрэленая восень 2006 году у пад'ездзе свайго дому ў Маскве. Міністр замежных справ Іраку Хашыяр Забары і амбасадар ЗША Раян Крокер падпісалі сёння ў Багдадзе дамову аб знаходжанні амерыканскіх войскаў на тэрыторыі Іраку. Паводле дамовы ЗША бяруць на сябе абавязанне вывесці з краіны 150-тысячны кантынгент да снежня 2011 году. Дамова уступіць у сілу пасля зацвярджэння парламентам Іраку. Сёння дэпутаты прыступілі да першага чытання дакументу. Галасаванне чакаецца 24 лістапада. Самалійскія піраты захапілі ля берагоў Кеніі гіганцкі саудаўскі нафтавы танкер. На борце 25 чалавек, грамадзяне некалькіх еўрапейскіх краінаў, Саудаўскай Арабіі і Філіпінаў. У апошнія месяцы самалійскія піраты здзейснілі дзясяткі нападаў на грузавыя караблі. Эканоміка Японіі, другая па велічыні ў свеце, знаходзіцца ў стане рэцэсіі. Паводле афіцыйных дадзеных, апублікаваных сёння ўрадам краіны, эканамічны спад у Японіі працягваецца ўжо паўгода. У другім квартале ўнутраны валавы прадукт скараціўся на 0,9%, у трэцім на 0,1%. На паўночным захадзе Пакістану пры нападзе смяротніка загінулі 3 жаўнеры. Урадавыя войскі вядуць у тым раёне буйныя наступы супраць баевікоў. Паведамляецца, што паўстанцы аказваюць жорсткі супраціў. Абраны прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў тэлекампаніі CBS, што адной з галоўных мэтаў уважае аднаўленне маральнага аўтарытэту Амерыкі ў свеце. Сярод прыярытэтаў Абама назваў рашэнне эканамічных праблемаў і бяспеку. Абраны прэзідэнт паабяцаў таксама зрабіць захады для падтрымкі аўтамабільнай прамысловасці, якая зазнала на сабе ўздзеянне крызісу. Абама мае намер зменшыць вайсковы кантынгент ЗША ў Іраку, спрыяць стабілізацыі становішча ў Афганістане і нанесці паразу Аль-Каідзе. Саюз НАТО зноў выказаў падтрымку планам ЗША размясціць у Еўропе элементы проціракетнай абароны. Прадстаўніца НАТО Кармен Ремера адзначыла, што пазіцыя альянсу не змянілася з часу красавіцкага саміту ў Бухарэсце, дзе такая падтрымка ўжо была выказаная. Вы слухалі выпуск навінаў. Вы слухаеце радыё «Свабода», ля мікрафона Юрась Бушлякоў. На працягу найбліжэйшай паўгадзіны праскі акцэнт. Месяц назад была прыпыненая візавая забарона на ўезд у еўрапейскі звяз шэрагу беларускіх афіцыйных асобаў. Гэта эксперымент, аванс ці кардынальная змена палітыкі? Якую ролю ў палітыцы Еўразвязу адносна Беларусі будуць адыгрываць пытанні правоў чалавека і дэмакратыі? Якіх зменаў ад апазіцыйных сілаў вымагае цяперашняя палітыка аб'яднанай Еўропы? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Аляксандр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павал Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Прайшоў месяц з сенсацыйнага рашэння Еўразвязу аб часовым зняцці візавых санкцый з беларускіх службовых асобаў. Вось зараз, праз месяц, ці можна сказаць, што гэта такое? Гэта эксперымент, гэта ўзнагарода за вызваленне вязняў, гэта аванс, выдадзены афіцыйнаму Мінску, ці гэта, па сутнасці, карэнная змена палітыкі – той палітыкі, якая ў той ці іншай форме праводзілася, пачынаючы фактычна з 96 году. Аляксандр Мілінкевіч, як вы лічыце? Я думаю, что это худшая коренная смена политики, якая проводилась. Но были разные подходы к Беларуси. Были надеи, что за кошт уличных выступлений изменится ситуация. Были надеи на перемоги на выборах, але выборов в Украине давно нема правдивых. И зараз, я думаю, что Евразвяз проводит слушную политику, потому что эта политика перш за все на то, как допомогать Беларуси умацовать свою незалежность. Я говорю про экономичную незалежность. Для этого треба модернизовать серьезно экономику. И та допомога, якую пропонует Евразвяз, и она, безумовно, будет связываться со изменами внутри страны, с либерализацией, демократизацией. И я думаю, что в этой политике сегодня все рационально, все правильно, только не хапая сопровождения дорожной мапы, якая показывала, что у які час які бок робіць. Это бы спрыяло тому, каб паміж баками, калі робяцца кроки на сустрач, был пэўны давер і была проба праверкі, ці яны сапраўды выкананыя гэтыя крокі. Павел Северынец, вось мы зараз звяртаем увагу на то, што сталі вельмі інтэнсіўныя кантакты паміж афіцыйным Менскам і Еўропай. Ну, літаральна не праходзіць дня, не праходзіць тыдня, як адбываюцца кантакты з прадстаўнікамі Чэхіі, Польшы, Літвы, Еўракамісіі. Вось на гэтым тыдні адбыўся візіт прэм'ера Сідорскага у Латвію. Ну, тут можна сказаць, што вось гэтае рашэнне ад 13 кастрычніка, яно дазволіла сустрэць встречи на высшем уровне, вот они отбываются. Але варто сказать, что таких встреч не было, скажем, в 2004 году, в 2005 году, когда никаких заборонов не было. А вот зараз сняли, и контакты стали вельми интенсивные. Так это все ж таки просто таки аванс, тих это измена. Кардинальная змена тих, так би мовити, вехов, тих основних накірунків політики, яка фактично так чи інакше проводилася з 96-го года, фактично з початку вашої політичної кар'єри. Було б, звісно, добре, каб гэта была кардинальная змена, каб Европа взяла курс на, кажуть, освоєння Білорусі. Мне подається тут справа у іншим, у геополітичної кон'юнктури, такої своєособливої інерції після конфлікту на Кавказі. Европа наполоханная поводинами России. Европа думая, что накачанная нафтодолярами новая империя будет проявлять свою агрессивную сутность. И там, ось, покуль не зникла рэха этой Кавказской войны, отбываются достатково такие сутраховые рухи, спробы трымать у своей орбите, як мага больш держава, уздольных быть буферными. На мой погляд, это сапраўды на некалькі месяцев. Не маю иллюзию сапраўднай зацікаўленасці у Беларуси, як частцы Европы, у большасці европейских политиков нема. Яны реагуюць на ситуацию, якая склалася. Але для беларускай незалежности гэта выгодно. Для беларускай незалежности гэта шанец. Каміл, а як гэта выглядае з Варшавы? Ну, вы, уласна, ўжо і ёсць часткай той самай Европы, пра палітыку, якую мы гаворым. Так гэта ўсё ж такі эксперимент, гэта ўсё ж такі так, як лічыць вось Павал, нават некая такая сутарга. Ці гэта вось людзі пасядзелі, падумалі і вырашылі, што, ну, вось, з 96-го праводзілі пэўную палітыку, годзе пачнем новую. Я думаю, что все эти слова, которые вы перечислили, в какой-то мере определяют то, что происходит. С одной стороны, это действительные изменения в политике Евросоюза в отношении Беларуси, ну а с другой стороны, это действительно аванс. Прежде всего поэтому, что это решение появилось сразу, ну может нет, не сразу, две недели после выборов. После выборов, конечно, которые не имели демократичного характера, которые были, как обычно, сфальсифицированы. И это создает впечатление, что Евросоюз сделал два шага навстречу Минску, а Минск сделал пока только один шаг, освободил политзаключенных. Если это решение Евросоюза появилось бы сразу после освобождения политзаключенных, ситуация была бы совершенно другая. Но, конечно, не все страны Евросоюза сразу согласились на отмену визовых санкций. Насколько мне известно, голландское правительство сопротивлялось этому и пока еще тоже сопротивляется в какой-то мире. Тогда изменения есть, но не все с этим согласны, есть разные мнения на этот счет. Ну и, как я думаю, на данный момент мяч построен Минска. Сейчас Минск должен сделать шаг в сторону Евросоюза. Ну, вось пасля гэтага рашэння Еўразвязу многія палітыкі, многія грамадскія дзеячы ў Беларусі сталі казаць пра амаральнасць Еўропы, што вось трымалася колькі гадоў усё ж такі так ці інакш, хаця не без кан'юнктуры, але пэўных прынцыпаў, а вось зараз прынцыпам абсалютна здрадзіла. Але калі паглядзець усё ж такі на мапу свету шырэй, а не толькі ў створ Брусэль, Мінск-Москва, то мы ўбачым, што еўразвяз мае адносіны, скажам, з Азербайджанам, з Казахстанам, з той жа Расіяй, дарэчы, з Кітаем, В'етнамам, я не ведаю, Егіптам, Тунісам. І становішча з правамі чалавека, з дэмакратыяй ва ўсіх гэтых краінах ці горшае, чым у Беларусі, прычым значна, ці такое же, ці калі і лепш, то вельмі-вельмі не нашмат. Але ніколі ў адносінах да ўсіх пералічаных мной краін ідэя ўводзіць санкцыі за парушэнне правоў чалавека, за адсутнасць дэмакратыі нікому ў Брусэлі ў галаву не прыходзіла. І в этом сэнсе якраз Беларусь была унікальнай краінай, да якой праводзілася унікальная палітыка апошнія 12 гадоў. І вось зараз эта унікальнасць магчыма, калі гэта сапраўды новы паварот, магчыма яна знікае. Так у чым тут амаральнасць? Просто да Беларусі пачынаюць ставіцца гэтак жа, як, ну, па меншай меры, да вось пералічаных мной краін. Павел, ці вам такая логіка не блізкая? Ці вы з яе не згодны? Ведаеце, для еўрапейцаў, на мой погляд, вот ёсць некалькі месцаў, ці было некалькі месцаў на зямным шары, дзе можна дэманстраваць ваю маральнасць. Тыбет, напрыклад, там Дарфур, Беларусь, краіны, ад якіх мала што залежыць, і ў якіх усё-такі ёсць парушэнне правоў чалавека, можна еўрапейскаму выбарцу тлумачыць, што мы цывілізацыя маралі і мы выступаем за іхнія правы. Але пасля каўказскага канфлікту, калі па ўсім перыметры Расіі прайшла такая хваля панікі адчувальная і дапяла яна да еўрапейцаў, стало зразумела, што Беларусь это трохі не Дарфур і не Тыбет, а што тут ёсць пэўныя і эканамічныя, і геапалітычныя інтарэсы, і вот пакуль зараз ёсць пэўны кансэнсус у Еўропе, што трэба паспрабаваць гэтую праблему вырашыць сродкамі рэальнай палітыкі. А што тычыць маральнасці ці немаральнасці, ну, стратэгічна ўсё слушна. Трэба мацаваць стасункі Еўропы з Беларусю, нават калі это стасункі еўрапейскіх палітыкаў з сённяшнім рэжымам. Але тактычна, то есть рабіць такі крок пасля сфальсіфікаваных выбараў, это вельмі сумнеўна. Выглядае так, Еўропе і беларускаму народу плюнулі ў твар, у адказ на гэта Лукашэнку пускаюць Еўропу. Выязны Лукашэнка, а не выязны Дашкевіч, напрыклад, Зміцер. Дзе тут логіка? Выпусцілі палітвязняў, ну, прабачце, Александр Баразенка сядзіць ужо каторы тыдзень у СІЗА, трымаюць маладафронтаўцаў таксама суткі за акцыю супраць камунізму. То бок, па вялікім рахунку, абсалютна ясна, што тут ідзе гаворка не пра нават крокі, а пра дэманстрацыю сваёй круцізны рэжымам Лукашэнкі. І ён, на мой погляд, проста зараз вось шчаслівы. Ёсць кан'юнктура, рэжым робіць нейкія крокі, асабліва нічога не траціць, але шмат набывае. І ў гэтай гульні шантажуе Расію. То бок пакуль што з вялікім лікам выйграе рэжым, і думаю, Еўропе і беларуская пазіцыя трэба будзе моцна пастарацца, каб сапраўды Беларусь у гістарычнай перспектыве нешта атрымала з гэтага. Камил, як вы лічыце, ці сапраўды рэжым выйграў літаральна зараз за кошт там расійскай кан'юнктуры, за кошт шмат якіх момантаў, але вось как бы сённяшняга дня ці апошніх месяцаў? Ці вось такі паварот еўрапейскай палітыкі, гэта ўсё ж такі вынік 12 гадоў? Таго, што пэўная палітыка, прычым я яшчэ раз паўтараю, унікальная палітыка, даволі рэдкая палітыка для Еўропы, яна вось апрабавалася, і, магчыма, яна прыйшла ў тупік, відавочны для Еўропы, і тут асабліва апошнія крокі Лукашэнкі, можа, і не такую важную ролю адыгралі. Ну, я считаю, что это не только война в Грузии, не только нападение на Грузию повлияло на позицию Евросоюза. Тоже повлияло убеждение о том, что политика изоляции, полной изоляции Белоруссии, официального Минска, не принесла ничего. Кроме того, что продолжался этот тупик между Минском и Брюсселем, между Минском и странами Евросоюза. Но, с другой стороны, что эта политика неморальна, в чем упрекают некоторые представители белорусской оппозиции, я с этим не согласен. Встреча в Вильнюсе 28 октября доказывает наглядно, что мнение белорусской оппозиции учитывается. Мингарелли потом в Минск привез именно те же предложения дорожной карте, которые заявляла белорусская оппозиция в Вильнюсе. Тогда нельзя говорить, что Евросоюз бросает оппозицию, бросает принципы демократии. Просто изменяет, корректирует свою политику, но не отказываясь от всех этих принципов, которые были раньше. А насчет сравнивания Беларуси с Азербайджаном и Вьетнамом или Египтом, здесь разница только такая, что Беларусь – это соседка Евросоюза, это европейская страна, и думаю, что это тоже должно учитываться. И поэтому демократические принципы остаются в политике Евросоюза в отношении Беларуси, а, возможно, в отношении Египта их нет. Александр Меленкевич, гэтыя папрокі ва маральнасці, яны вашымі калегамі па апазіцыйным лагеры накіроўваліся не толькі на адрас Еўропы, але і на ваш адрас, паколькі вы былі адным з адвакатаў гэтай новай палітыкі. Што б вы адказалі на тую аргументацыю вашых апанентаў у апазіцыйным лагеры, калі людзі кажуць, ну вось, выставляліся калісьці 4 умовы АБСЕ, выставляліся калісьці 12 умоваў Еўразвязу, і прычым яны выставляліся так, калі вы гэта не выканаеце, то дыялогу не будзе. Ну, зараз гэтыя умовы не выкананыя, па крайній меры, з 12, скажам, вы выкананыя толькі адна, да і таксама не зусім, вось Павал нагадаў справу Баразенкі. Ну, а дыялог-то ідзе, ужо размовы ідуць, і вось тыя прапановы, што прывёз спадар Мінгарэлі, ну, можа, і тут будзе так. Ну, вот іх прывезлі, ну, Лукашэнку прапанавалі. Ну, ён сказаў, а не, хлопцы, а дыялог будзе працягвацца. Так вось, сапраўды, можа быць, ну, вот эта палітыка можа быць амаральная, і вы яе адвакат. Я думаю, что вельми важно просто самим себе сказать, что есть морально, а что не морально у политики. Когда мы поза политикой находимся, то морально, не морально, это, прежде всего, такая категория реакции, оценки. И оценивать соправдый режим можно только с такого боку, как это все доробилось и сегодня робится. Режим недемократичный. Режим репрессивный, политвязни были, но часово заявляются. Безусловно, такая оценка правильная. А коли казать про политику, то я лечу, что треба называть аморальным, коли мы допомогой политичных деяний не домагаемся вельми важных, принциповых, моральных каштовностей, реализации их. Для Беларуси такая каштовность, и я думаю, что большинство у демократичных сил это поделяют, есть незалежность краины. И коли мы будем давать только оценки режиму и ничего не робить для умацавання этой незалежности, то мы можем проиграть увогуле краину, мы можем проиграть народ, мы загубим наш исторический шанец. И зараз как раз таки момент, коли деля уратавання незалежности, а экономичная незалежность под велизарной погрозой, мы мусим робить певные кроки. Контакты Захода с режимом – это не есть аморальная политика, потому что Захад оценки свои не изменяет. Але калі мы кажам, ці маральна, ці немаральна гэтыя кантакты, для мяне яны маральныя, таму што дзякуючы гэтым кантактам, я ўпэўнены, мы маем шанс уратаваць Беларусь як краіну, дапамагчы нашаму народу выйсці з гэтага статус-кво, у які загнала яго ўлада. На хвалях свободы «Пражский акцент». Мы вернемся до темы передачи «Праз две хвилины». Покуль же напомин про основные темы дня. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначает белорусскую делегацию на белорусском инвестиционном форуме, який в авторок пройдзе у Лондоне. Фігуранты справы 14 звернулися з адкрытым лістом да старшыні Верховнага суду Беларусі Валянціна Сукалы і генеральнага прокурора Рыгора Васілевіча, у якім заклікаюць неадкладна вызваліць фігуранта справы 14 Александра Баразенку. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавінаю Слуцкага збройнага чыну 1920 году. До 19 листопада неполнолетняя белоруска Татьяна Козыра Майя Кончаткова вырешить, тихоче она вернуться с США в Беларусь. Про это поведомила бабуля девчины. Татьяна дослала ее листу, яким написала, что сумуя и хочет вернуться до дому. У заходніх універсітэтах беларусы атрымліваюць веды і досвед не толькі па спецыяльнасці, якую вывучаюць. Адначасова гэта і веды, і досвед заходніх жыцця ў самых розных сферах, хаця невядома, наколькі гэта прыдасца, калі ёсць планы вярнуцца на радзіму. Студэнты, якія вучацца ў Нямеччыне, Фінляндыі, Даніі, у новай перадачы «Беларуская замежжа» дзеляцца досведам і парадамі для тых, хто плануе вучыцца за мяжой. Гэтая перадача на хвалях свабоды ў аўторак увечары. А зараз мы вяртаемся да тэмы «Пражскага акцэнту». – Што азначае прыпыненне візавай забароны на ўезд у еўрапейскі звяз шэрагу высокіх прадстаўнікоў афіцыйнага Менску? Тэму абмяркоўваюць эксперт польскага цэнтру ўсходніх даследаванняў Камель Клысінскі, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Мілінкевіч і лідар стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Спадар Александр, ну вось я якраз хацеў бы пагаварыць пра вось гэтую матывацыю, якую вы ўласна вылучаеце як галоўную. Ну, у адной форме яе можна сфармуляваць так: вырваць Беларусь са сферы ўплыву Расіі, як гэта формулюють некоторые политики в Европе, ці, так як вы говорите, продухилить страту Беларусью незалежность. Але вот накольки великая гэтая погроза, и ці не есть гэтая спасылки, просты шантаж с боку официйнага Менску. Ну, вы пригадайте, что подчас усіх сур'ёзных кризисов беларуско-российских отношений, там, скажем, в 2004 годе, коли газ отключали, в 2007 годе, в іншые годы, кожны раз заўсёды казалася, вось беларуская незалежнасць пад пагрозай, тут заўтра, я не ведаю, рускія войскі прыйдуць там і гэтак далей там. Вось там у 2002 годзе, калі Пуцін прапаноўваў там шасцю губерніямі. Але дагэтуль у Лукашэнкі атрымлівалася змагацца з гэтымі расійскімі замахамі на беларускі суверэнітэт. Прычым зразумела, магчыма, што ён абараняў не столькі гэты суверэнітэт, колькі сваю ўласную ўладу. Можна сказаць, хай далей абараняе. І чаму Еўропа павінна плаціць яму за тое, што ён бы рабіў і робіць без усякай еўрапейскай платы? Навошта Еўропе как бы вестися, паддавацца на гэты шантаж? Я не лічу, што гэты рэжым выкарыстоўвае як галоўны аргумент сёння, хаця сапраўды ён спрабуе гуляць паміж Масквой і Брюсселем. Але ў эканоміцы наступаюць вельмі цяжкія часы. Да таго моманту, пакуль Беларусь атрымлівала падарункі ў выглядзе танных нафты і газу, сапраўды працавала гэта эканамічная мадэль сённяшняя. Нерэфармаваныя эканомікі, такога наменклатурнага капіталізму. І такая мадэль давала вынікі, і быў так званы беларускі эканамічны суд. Сёння Расія зразумела, што палітычнага аб'яднання беларускі бок не робіць. Для нас гэта вельмі важна, мы не хочам страціць краіну. Але Расія кажа, што калі вы не аб'ядноўваецеся, плаціце натуральныя цэны. Натуральныя цэны Беларусь не гатова плаціць. І пакуль не рэфармуе эканоміку, не зможа. І яна пачынае браць пазыкі. На пачатак гэтага года, па афіцыйным дадзеным Нацбанка, мы мелі запазычанасць 11 мільярдаў даляраў. Зараз берем крэдыт у 2 мільярды яшчэ адзін. І калі такая запазычанасць вырасце да 15-20, то кожны эканаміст скажа, што гэта фактычна калапс беларускай эканомікі, поўная залежнасць. Мы будзем фармальна краінай з суверэнітэтам, але будзем пратэктаратам Расіі, таму што гэтая запазычанасць прывядзе да таго, што краіна не будзе належыць нам. Спадар Севярынец, тут мне здаецца, такі ёсць, ну, своеасаблівы такі гульнёвы момант. Ну, сапраўды, эканамічная сітуацыя не самая спрыяльная. Вось розныя эканамісты называюць тут такія лічбы, там 5-6 мільярдаў, вось Лукашэнку трэба тэрмінова знайсці, каб закрыць усе дыркі, каб кампенсаваць сітуацыю з крызісам. Расейцы пачынаюць, так бы мовіць, ціснуць, дастаецца тут з даўгой скрыні гэтая ідэя адзінага рубля, і кажуць, ну, мы дапаможам, але не за так. Так, можа быць, в этой ситуации Европе как раз треба было, ну, что называется, вытрымать паузу, то есть протягивать тую политику, якую она протягивала фактично 12 годов, кажучи официальному Менску. Что, господарство, мы вам допоможем, коли ласка, и мы ваш суверенитет уратуем, но вы ж так само будьте нормальными партнерами по перемовах. Вось есть 12 умовов, коли ласка, выконайте их, и тогда вы отримаете допомогу, якая уратуе ваш суверенитет. Ну, а коли уже вам так брыдко правы чалавека, ну, тады разбірайцеся самі з рускімі. І можа быць вось такім чынам, якраз твёрдай пазіцыі, жорсткай пазіцыі, можна было якраз і дамагчыся дэмакратычных зменаў, і уратаваць беларускі суверэнітэт у адказ. А тут аказваецца, што вось гэтыя 12 умоваў, як у тым анекдоце, недзе падзеліся. Можа, это і кепска? Ну, ведаеце, мне здаецца, калі б Еўропа вернулася да той самай стратэгіі, якая з'яўлялася 96-го года, якраз такі магла быць не дэмакратызацыя, а наадварот. Режим балансуе не толькі паміж Еўропай і Расіяй, ён яшчэ выкарыстоўвае ўнутраны чыннік, закручвае гайкі ўнутры краіны. Калі нема спрыяння ні з боку Расіі, ні з боку Захаду, застаецца апора на ўласныя сілы і адбываецца жорсткае ўмацаванне рэжыму, такія раптоўныя замаразкі. Было некалькі таких периодов у найноўшай гісторыі Беларусі. І вось падобная ізаляцыя магла б прывесці да яшчэ адных замаразкаў. Тут тычыць сённяшняй сітуацыі, мне здаецца, Бог дае проста унікальны шанец адарвацца ад Расіі. Расійская эканоміка зараз падрываецца фінансавым крызісам. Кошты на нафту на некалькі адсоткаў падаюць кожны дзень. Нават гастарбайтары, якія працавалі ў Расіі, зараз вяртаюцца ў Беларусь, і вот у Беларусі зараз накоплюваюцца сотні тысячаў злых галодных мужыкоў, якія раней працавалі ў Расіі, якіх цяпер на працу не бяруць, таму што там сканчваецца фінансаванне буйных будоўляў, тых сфераў, дзе беларусы звычайна працавалі. І ў гэтай бы сітуацыі якраз з боку рэжыму і самы час быў бы пайсці на сустрэч Еўропе і такім вось рыўком, што называецца, ад Расіі адарвацца, паставіць пытанне пра расійскія вайсковыя базы, пазбавіцца ад залежнасці ў сферы культуры і пастарацца ўмацавацца як нармальная еўрапейская краіна. Але, на жаль, унутраная сутнасць рэжыму такая, што гэта для іх непрымальна. І тут задача беларускай апазіцыі выкарыстаць гэты момант. Калі б нацыянальны рух быў адзіны, едны, падобная адліга, падобная вакно магчымасцяў было бы проста прарывам для Беларусі. Камил, да вас тое ж пытанне. Вось, а можа сапраўды, паколькі Беларусь зараз патрапіла ў такую складаную сітуацыю, крызісную сітуацыю ў адносінах з Расіяй, калі без дапамогі будзе незалежнасць уратаваць вельмі і вельмі цяжка, дык можа быць, Еўропе варта было наадварот, вот якраз зараз працягваць вот тую самую палітыку, якую працягвала 12 гадоў, і можа як яна якраз бы зараз дала эфект. Ну, конечно, есть такое мнение, я с ними много раз уже сталкивался, что надо было еще больше усиливать давление на белорусское правительство. Но, с другой стороны, нету, насколько я знаю, никаких сигналов, никаких предпосылок, что белорусское правительство, прежде всего, главный центр решения Александр Лукашенко, готовы на политические уступки, на системные изменения в системе власти. Это, прежде всего, касается менталитета Александра Лукашенко, его соображений, философии власти в Беларуси. Думаю, что это совсем невозможно, даже в условиях, в сегодняшних условиях экономики, финансах. Но, с другой стороны, с начала этого года наблюдаем серьезные изменения в экономике. Я думаю, что вот это последствия этих всех факторов. И только в этой сфере Лукашенко действительно может пойти на серьезные уступки, и это надо использовать, хотя бы это. А в политике, думаю, что пока никаких возможностей нет, даже в условиях усиленного давления России и финансового кризиса. Наколькі апазіцыя гатова, наколькі яна падрыхтаваная да існавання ў такой новай сітуацыі, калі лінія, калі, ну, хай фармальна пытанні правоў чалавека, дэмакратызацыі былі ў цэнтры еўрапейскай палітыкі, ну, вот яна знікае. Александр. Я думаю, что есть великая небезпека, что коли оппозиция не объединяется и не выпрацуе один подход к этому диалогу, вот в этом смысле мы мусим быть объединены и зразуметь важность ситуации, то просто мы можем маргинализоваться. И саправды треба будет чакать новых поколений, а это будет вельми кепско для развития демократичной Беларуси в будущем. Тому я лечу, что великая отказность. Я сгоден с тем, что новая ситуация, новые подходы. Раней нібы оппозиция была за все этим рупором, якая казала про демократию, якая спосылалася на европейскую цивилизацию, на европейские каштовности и так далее. А сегодня непосредственно Захад и Европейский Звяз працуе з уладою. Мы самі мусім адваяваць сабе гэтае месца, ад нас многа залежыць. І я лічу, што калі казаць пра эканоміку сапраўды, там могуць быць значна большыя зрухі, бо так жадае ўлада. А мы павінны сказаць не, павінны быць выкананыя ўмовы. Перш за ўсё, я ставлю гэта на першае месца, мараторыі на палітвязняў. Не можа іх быць у краіне. І калі сёння зноў у турму трапляюць людзі, калі ёсць справа 14, вядомая, ну, прымусовая праца, калі ёсць больш за 20 студэнтаў, якія выехалі за мяжу працягваць навуку, іх выгналі з універсітэту з палітычных прычынаў, і супраць іх крымінальныя справы, усё гэта ёсць палітычны пераслед. Вот з яго трэба пачынаць. Безумоўна, свабода медыяў і выбары больш цывілізаваныя, все гэта важна. І мы мусім тут быць, ну, не толькі ацэншчыкамі, я згоден з Павлам, мы мусім вельмі моцна працаваць, каб гэта зацікавіла і грамадства. Вялікае поле дзеяння. Выслухали «Пражский акцент». У дискуссии брали удел эксперт Польского центра усходних дочследований Камиль Клысинский, лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч і лідар стваранай партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец вёў перадачу Юры Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў Менску 23 гадзіны 30 хвілін у пражскай студыі навінаў Сергей Навумчык. На пачатку коротка пра асноўныя падзеі ў Беларусі. Сёння ў Менску на кальварыйскіх могілках адбылося пахаванне Геннадзя Кісялёва. Гісторык і літаратуразнаўца пакінуў па сабе вялікую навуковую творчую спадчыну і славу першаадкрывальніка шмат такіх таямніц беларускай літаратуры. МЗС Беларусі заявіў пра скажэнне амерыканскай газеты Wall Street Journal выказванне Александра Лукашэнкі адносна расійскіх ракет «Іскандер». Паводле прэсавага сакратара МЗС Андрэя Папова, беларускі прэзідэнт не заяўляў аб намеры размясціць у краіне комплексы «Іскандер» у якасці адказу на дзеянні США для разгортвання сістэмы супрацьракетнай абароны ў Еўропі. Прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі сённяшняга дня знаходзіцца з рабочым візітам у Вялікай Брытаніі. Ён узначаліць беларускую дэлегацыю на інвестыцыйным форуме, які пройдзе ў Лондоне 18 лістапада. Да 19 лістапада непаўналетняя беларуска Таццяна Казыра мае канчаткова вырашыць, ці хоча яна вяртацца з США ў Беларусь. Пра гэта агенцтва «Белапан» паведаміла бабуля дзяўчыны Надзея Новік. Таццяна даслала ёй ліст, у якім напісала, што сумуе і хоча вярнуцца дадому. 5 жнівня Таццяна Казыра, якая знаходзілася ў США на аздараўленні разам з групай беларускіх дзяцей, павінна была вылецець у Менск, аднак засталася ў Амерыцы, падаўшы ў эміграцыйную службу дакументы для падаўжэння гасцявой візы. Слуцкі райвыканкам адмовіў партыі БНФ у правядзенні 23 лістапада мітынгу ў сувязі з гадавіну слуцкага збройнага чыну 1920 году. У адказе, падпісаным старшынём слуцкага райвыканкаму, гаворыцца, што пляцоўка ля музею, дзе штогод праходзілі мітынгі ў памяць аб слуцкіх паўстанцах, не прызначаная для правядзення масавых мерапрыемстваў. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. Самалійскія піраты захапілі ля берагоў Кеніі гіганцкі саудаўскі нафтавы танкер. На борце 25 чалавек, грамадзяне некалькіх еўрапейскіх краінаў, Саудаўскай Арабіі і Філіпінаў. У апошнія месяцы самалійскія піраты здзейснілі дзясяткі нападаў на грузавыя караблі. Абраны прэзідэнт США Барак Абама заявіў тэлекампаніі CBS, што адной з галоўных мэтаў уважае аднаўленне маральнага аўтарытэту Амерыкі ў свеце. Сярод прыярытэтаў ён назваў рашэнне эканамічных праблемаў і бяспеку. Абраны прэзідэнт паабяцаў таксама зрабіць захады для падтрымкі аўтамабільнай прамысловасці, якая зазнала на сябе ўздзеянне крызісу. Саюз НАТО зноў выказаў падтрымку планам ЗША размясціць у Еўропе элементы праціракетнай абароны. Прадстаўніца НАТО Кармен Рэмера адзначыла, што пазіцыя альянсу не змянілася з часу красавіцкага саміту ў Бухарэсце, дзе такая падтрымка ўжо была выказаная. Гаворыць Радыё Свабода. Маё вітанне аматарам прыгожага пісьменства. На хвалях беларускай свабоды мы пачынаем 144-ты выпуск Дому літаратара. Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла і на пачатку колькі словаў пра змест сённяшняй перадачы. Перад 60-годдзем з дня народзінаў паэткі Яўгеніі Янішчыц пра некаторыя таямніцы яе творчага жыцця і загадкавай смерці раскажа пісьменніца Валянціна Коўтун. У полі зроку крытыка Марыі Мартысевіч будзе раман маладога празаіка Алексея Талстова пад назвай «Бег». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе паэт Васіль Жукович, які нядаўна выдаў кампакт дыскаў песняў беларускіх кампазітараў на свае вершы. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў адной з самых яркіх беларускіх паэтак 20-га стагоддзя Яўгеніі Янішчыц. Сёлета таксама спаўняецца 20 гадоў з дня яе трагічнай смерці. Пра некаторыя таямніцы творчага жыцця і загадкавай гібелі паэткі расказвае блізкая сяброўка Яўгеніі Янішчыц Валянціна Коўтун. З ёй у нашай менскай студыі гутарыць Валянціна Аксак. Добрый день, спадарыня Валентина. У одним со своих вершов Евгения Янішчыц спробовала отказать на пытанне, якая яна. Яна гэты верш и назвала «Якая я». Мы ведаем, что Евгения Янішчыц вельми рано увайшла в белорусскую поэзию, вельми рано стала широко вядомой, привлащенной и критикой, и читачами, и уладой, атрымала державную премию, была одной из удельниц белорусской делегации на сессии ААН. И все-таки, чего мы не ведаем, якая яна была поэтка Евгения Янішчыц? Тяжко выказать светло небесов. Яно само по себе яркое, буйное, моцнае, яно па сабе таямнічае. Яно сыходзіць ад біблейскіх пачаткаў. Напэўна, талент Евгеніі Янішчыц сыходзіць менавіта ад біблейскіх пачаткаў, як гэта можна сказаць пра любы талент, але моцны толькі талент. У сваёй адной з кніжак з верша яна напісала, што стол мой пісьмовы зышоў да пагорка. Маецца на ўвазе менавіта той пагорак, апошні пагорак. Евгенія Янішчыц у адным з сваіх вершаў усклікнула: «Усё жыццё поэзія і кроў». Адкуль вот гэты такі гранічны трагізм, аголенасць унутраная ў яе творчасці? Неяк я перачытвала недавно Энн Секстон, у Жэні верш прысвечаны Энн Секстон, і не выпадкова. У Энн Секстон даволі выразна ёсць тэма самагубства. У Жэні іншая, у яе просто прачуванне трагічнага канцу. Не самагубства, а трагічнага канцу. Я думала, прыйду ў зялёны сад, прыйшла ў сад, які ўвесь барвовы. Гэтае прачуванне, напэўна, ментальнае. Я б сказала, што гэта нацыянальнае прачуванне драматызму. Яна вельмі моцна, вельмі дакладна адчувала ў сваім жыцці, ў сваёй творчасці вот гэты драматызм нашага гістарычнага лёсу. Я б сказала, што Жэня Янішчыц гэта проста носьбітка нацыянальнага менталітэту. І ў драматызме таксама. Вось вы прамовілі слова самагубства. Адразу пасля шырокага, гучнага святкавання яе 40-годдзя 20 лістапада 1988 года, 25 лістапада паэткі не стала. Яе мёртвай знайшлі пад балконам уласнай кватэры на вуліцы Старажоўскай. І адразу ж было некалькі версій: самагубства, паслізнулася, развешваючы бялізну і выпала, ці нехта дапамог ёй гэта зрабіць. Праз 20 гадоў пасля тога трагічнага дня, што вы думаеце пра прычыну смерці Евгеніі Янішчыц? Пакуль што гэта загадка, я думаю, загадка, і яна будзе разгадана, канешне, але яшчэ праз нейкі час, калі ўжо і нас не стане. Цяпер я думаю тое, што тут нельга гаварыць пра самагубства ў чыстым выглядзе. Калі яно і было, то ўсё-такі яно было не аддзельнае ад умяшання нейкіх знешніх сіл. Якраз напярэдадні таго дня, калі яе не стала, мы з ёю дамовіліся сустрэцца ўвечары. І ў той жа дзень нечакана мне быў званок з Ліды, з рэдакцыі газеты, што яны знайшлі машыну, кай павязе мяне па сцяжынах Алаізы Пашкевіч цёткі, і я нават змагу сустрэцца з тымі людзьмі, якія некалі бачыліся з радзінай Алаізы Пашкевіч цёткі. Разумееце, што гэта для мяне было? Святое імя цёткі для мяне было як абавязак. Я пазваніла Жэні і сказала: «Жэнечка, прабач, я не змагу сёння прыйці». Такі-то званок. Як аказалася, потым ніякіх там сенсацый не было. Жэня вельмі з гэтага сумавала і кажа: «Ой, Боже, я ж уже ўсё падрыхтавала, мяне тут качка і ўсё». Ну, знаеш, ну не магу. Я цябе разумею. Але, Валечка, як толькі прыедзеш заўтра, адразу мне пазвані, і мы сустрэнемся. Вось гэта тэлефонная размова наша апошняя, дзе ну нішто не прадвяшчала пагібелі Жэнінай. Наадварот, яна чакала мяне на сустрэчу. Я, канешне, раніцай выехала. Увечары, прыехаўшы з Ліды, я даведалася пра тое, што Жэні ўжо няма. Паэтаму над словам самагубства я стаўлю вялікае і катэгарычнае пытанне. 20 гадоў мінула, як не стала жывой паэткі. Засталіся яе вершы. Якое месца, па-вашаму, сёння належыць асобе Евгеніі Янішчыц у беларускай паэзіі 20-га стагоддзя? Ёсць сапраўды месца, які ніхто ніколі не зойме. І вось Жэня – гэта драматычнае святло, гэта кветка чырвоная з чорнымі нейкімі, можа, лістамі. Яна проста класік нашай літаратуры. Валянціна Аксак і Валянціна Коўтун гаварылі пра Евгенію Янішчыц, якой 20 лістапада споўнілася б 60 гадоў. Працягваем перадачу «Дом літаратара». У выдавецтве «Галіяфы» побачыў свет роман маладога беларускага празаіка Алексея Толстого под назвай «Бег». Аднафамілец адразу двух расійскіх класікаў, Алексей і роман свой назваў на ўслед за класікам трэцім, Міхаілам Булгакавым. Шкодзяць ці дапамагаюць падобныя алюзіі пачаткоўцу, пра гэта да іншае разважае крытык Марыя Мартысевіч. Алексею Толстову варта паехаць у Полацак і сфатаграфавацца ля помніка літары «У кароткае», калі ён яшчэ не зрабіў гэтага. Толстоў! Падчас прэзентацыі ў супрацоўнікі выдавецтва «Галіяфы» так выразна артыкулююць апошні гук яго прозвішча, што аўтаматычна робяцца падобнымі да герояў ягонай прозы. Зрэшты, нельга не ўхваліць ідэйна-мастацкай скіраванасці яго бацькоў. Калі людзям з прозвішчам Пушкін у нашай культурнай прасторы не застаецца нічога іншага, як назваць сына Александрам, і адзінае выйсці носьбіты такога імені маляваць карціны замест таго, каб пісаць вершы, то ў выпадку Толстова, мне здаецца, было значэнным тое, што ён атрымаў імя не ў гонар графа эпапеіста, а ў гонар двух іншых класікаў: пісьменніка 19-га стагоддзя, адной чацвёртай Казьмы Пруткова, і белетрысты гісторыка-фантаста 20-га стагоддзя, які ў дадатак напісаў нам «Залаты ключык». Пасля таго, як алюзіі абрынаюцца на цябе наўпрост з вокладкі, цяжка, загадзя не чытаючы, як савецкія рабочыя Барыса Пастарнака, не абвесціць аўтара дашкалёнкам сучаснай беларускай авангарднай прозы, якога штуранку адводзіць у садочак Ілля Сін, трымаючы за адну руку, і Альгерд Бахарэвіч за другую. Але нягледзячы на яго яўную прыналежнасць менавіта да гэтага крыла сучаснай прозы, раман Алексея Толстова бачыцца мне кнігай даволі самабытнай, а цэтлікі дзяцадаўца пачаткоўца апошнім, што можна наляпіць на чалавека, які, на мой погляд, нягледзячы на статус дэбютанта, цалкам сфармаваўся як пісьменнік. Шасцёра мужчынаў, такі вось калектыўны персанаж на марскім узбярэжжы, якія вандруюць па курортах. Стары бомж Юзік, які ўрэшце стаецца іх гуру. Дзяўчына Янка Яся, якая ці то сама здзейсніла побытавае забойства, ці то наадварот, сталася яго ахвярай. Хімерны маргінал Пабла. Цалкам верагодна, я нешта паблытала ці кагосьці забыла. Аўтар пакідае мне на гэта поўнае права. Пісьменнік не пакідае нам ніякіх шансаў вызначыць час і месца дзеяння свайго тэксту дакладна. І тым не менш, падчас чытання нельга пазбавіцца ад трывалага пачуцця дэжавю. Калі чытаеш любой кнігі, дзеянні якой адбываюцца ў Беларусі, перапаўняецца радасцю пазнавання, чытаючы апісанні краявідаў, гэта ж наваградак, у мяне там жыве бабуля, то чытаеш бегу, хутчэй зловіць сябе на пазнаванні пачуццяў, эмоцый і думак. Я пачуваўся менавіта вось так, вось калі... Далей я цытую. Малады чалавек сядзеў на канапе і шукаў спакою ў тэлевізары. Але там яго не было, гэта нават школьніку вядома. Ну чаму яна не нарадзілася дзяўчынкай Даунам ці сынам рыбака дзесьці ў Нарвегіі? Так хацелася спакою. Напэўна, усе гэта адчуваюць. Час ад часу. Зрэшты, нягледзячы на тое, што месца дзеяння ўзведзенае ў максімальную абстракцыю, у рамане беспамылкова пазнаецца сучасны Менск. Не толькі Менск сталінскіх праспектаў і завадскіх раёнаў, а ў першую чаргу Менск моладзевы, Менск багемны, Менск бару Лондон і галерэя Падземка, Менск паўэлітарнага кіно ў кінатэатры Перамога, элітарнага кіно ў музеі кіно на Свердлова 4, Менск прыватных кінапраглядаў артхаўсу ў здымных студэнцкіх кватэрах Чыжоўкі і Малінаўкі. Нават тое, што дзеянне ўвесь час пераносіцца ў Крым, няхай замаскаваны пад каліфарнійскае ўзбярэжжа, ніяк не супярэчыць Менску, бо кожнаму вядома, што Крым – гэта адзін з менскіх прыгарадаў, калі вядзецца прамысленчае і пачуццёвае жыццё беларускай моладзі. Нягледзячы на эстэтыку якога-небудзь фінскага каўрысмякі і метафорыку якога-небудзь іспанскага Бунюэля, а можа наадварот, менавіта дзякуючы шматлікім кінематаграфічным адсылкам, «Бег» – антыкіно. «Бег» – экзістэнцыйны выдумэкум, пуцяводнік па станах псіхікі аўтара, якая, тым не меней, прэтэндуе на тое, каб быць прэзентацыяй нейкай калектыўнай псіхікі. Псіхікі цэлай сацыяльнай праслойкі. Працэс чытання гэтай кнігі вельмі нагадвае серфінг. Вы павінны злавіць хвалю аўтара, інакш паўнавартаснага адпачынку на моры словаў у вас не атрымаецца. На жаль, гэтай кнізе не наканавана стаць сенсацыяй. З прычыны паліткарэктнасці выдаўцы замянілі ўсе густа раскіданыя па ёй мацюкі нейкімі эўфемізмамі. І гэта гарантыя таго, што грамадскага рэзанансу раман Лёшы не атрымае. Так рэдактар Ілля Сін пачынае сваю прамову перад стартам «Бегу». Пагаджуся з ім у тым, што сенсацыі кніга Толстова не складае. Сам факт з'яўлення на паверхні сушбілліту прыхільніка буйных празаічных жанраў не можа не цешыць. Але сапраўды, нічога сенсацыйнага. Сінам можна не пагадзіцца, што да мацерных эўфемізмаў. Менавіта гэтая асаблівасць тэксту падалася мне найбольш удалай і кранальнай. Перастрахаваўшыся, выдаўцы дадалі тэксту абаяльнай сюррэалістычнасці, якая яшчэ больш аддаліла ўсё напісанае Толстовым ад рэальных рэчаў, якія натхнілі яго, ад памянёнага ўжо грамадскага рэзанансу ў глыбокую, дзесяцібальную кому чыстага мастацтва. Вы слухали рецензию Марии Мартышевич на дебютный роман Алексея Толстого под назвой «Бег». Читайте белорусское, напытывайте у книгарнях творы, про якія почули у нашей передачи. Вы слухаете «Дом литератора». Неузабаве мы протягнем передачу и сустренемся с поэтом Василем Жуковичем. А теперь короткий напомин про основные подеи сегодняшнего дня. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский находится с рабочим визитом у Великой Британии. Сидорский узначает белорусскую делегацию на белорусском инвестиционном форуме, який у вторник пройдет в Лондоне. Фигуранты справы 14 звернулися с открытым листом до старшини Верховного суду Беларуси Валентина Сукалы и генерального прокурора Рыгора Василевича, у яким закликают неоткладно вызволить фигуранта справы 14 Александра Борозенко. Слуцкий райвыканкам отмовил партии БНФ у проведения 23 листопада митингу у сувязи с годовиною Слуцкого збройного чину 1920 году. До 19 листопада неполнолетняя белоруска Татьяна Казыра мая Кончаткова вырашить, тихочая она вернуться с США у Беларусь. Про это поведомила бабуля девчины. Татьяна дослала ее листу, яким написала, что сумуя и хочет вернуться до дому. Самый легкий контакт со свободой – праз СМС. Короткий отгук на винати пытания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. 391-2224. При микрофоне у Менской студии Михася Скобла мы протягиваем 144-й выпуск передачи «Дом литератора». «Имкливая рака» – гэтак называется компакт-диск песни у белорусских композиторов на верши Василя Жуковича. Поэт давно и пленно супрацовничая с Эдуардом Зарыцким, Леонидом Захлевным, Владимиром Казбановым, на его слово створил несколько песень у Владимира Будник. На жаль, ихние творы сегодня не часто почуешь в эфире державного телебачения и радио. Кому яны не досподобы, с гэтага и почалася наша гутарка с Василем Жуковичем, сегодняшним гостем рубрики «Автор и твор». Спадар Василь, да где поделась белорусская песня? Ти поэты перестали писать словы, ти композиторы лянуются писать музыку, ти выканавцы не хочут ее выконывать. Чому так мало сегодня з'являється новых белорусских песней? У нас не только с песней, а с белорусской культурой. Мы неформатные наши песни. А что это такое? Вы сами для себя зразумели и потлумачьте, может быть, нам, что такое форматная песня? Я зразумел одно, что пришел час попсе укороняться, пришел час чужой песни тут простору забирать, духовную, эстетичную, музычную. Вот и весь формат. Здрада национальным интересам. И я иначе не могу тлумачить, как бы там не были вынаходливые те, кто от кого залежит эфир наш белорусский. Поводле адмысловой постановы Министерства культуры 75% песней, якія гучать у радиоэфиры, повинны быть белорусскими. Чому ж нават гэта распоряджение не допомагая нашей песне расправить крылы? Термин белорусская песня, это слово, это разумение, понятие, и оно размытое. И видать за белорусскую песню прымаюць гэты вал рускамоўнай гэтай маламастацкай прадукцыі. 75% набіраецца всякае смецце. Нашы бачаць і артысты, выканаўцы бачаць, дзе яны апынуліся. То есть па-расійску выгода нейкая, таму што ён куды трапіць, куды паедзе, там можа выступіць межамі Беларусі. А хіба за межамі Беларусі нельга выступіць з беларускамоўнаю песняю? Яшчэ як можна, але свядомасць прагінаецца. Ну, вот такое уявленне. Я адзін канцэрт слухаў, адна адзіная Алешка, адна. Гора не бяда, спявала песню беларускамоўную. Але, нягледзячы на гэта, песні ствараюцца. Скажыце, з якімі кампазітарамі вы супрацоўнічаеце? Я шчаслівы выпадку, што пазнаёміўся з такой таленавітай і такой працавітай творцай Аленай Атрашкевіч. Яна студыю вядзе, спяваем разам у Маладэчні, ездзіць адсюль з Мінску туды. Я не магу не назваць Эдуарда Зарыцкага. У нас з ім калыханка для дзяцей часта гучыць у вечернім эфіры па беларускім радыё. З таленавітым, яскравым кампазітарам Леонідам Захлеўным, з Павлом Яроменкам было некалькі песняў. На вялікі жаль, ужо пайшоў з жыцця Уладзімір Буднік, выдатны меладыст. З Уладзімірам Сарокіным у нас ёсць песні і для дзяцей, і для дарослых. Вы аўтар 15 паэтычных зборнікаў, прыблізна палова якіх для дзяцей. Якімі дадатковымі якасцямі павінен валодаць паэт, каб быць цікавым і для маленькіх чытачоў? Ну, па-першае, ён павінен любіць дзяцей, як цуд, боскае стварэнне, як стыхію ні з чым не параўнаную, жывую, вечна ў руху, ў пошуку, вечна перш з пытаннямі, потым з адкрыццямі. Ну і па-другое, кожны аўтар, што піша для дзяцей, павінен валодаць пачуццём гумару, быць дасціпным. Добры пісьменнік, як на маю думку, павінен быць і добрым чытачом. Ці ёсць творы другіх аўтараў, да якіх вы ўвесь час вяртаецеся, якія перачытваеце? Як можна без Максіма Богдановіча жыць? Я чытаю, перачытваю, вяртаюся вельмі часта. Як можна не любіць такого пранікнёнага лірыка Апанаса Фёта? Дарэчы, гэта нямецкае паходжанне, у яго ні кроплі рускай крыві. Таму трэба казаць не Фет, як прывыклі расейцы, а Фёт? Ведаеце, нават я чую такое вымаўленне Фет або Бернс. Кажа, ты чытаў Бернса? Я кажу, чытаў, толькі для мяне ён Бернс. Сапраўды, Фёт Купалы, вы ведаеце, незвычайная, багатая, багацейшая паэма «Яна і я». Цуд. Я яе перачытваю, я улюбёны гэтую паэму. І хіба апошняе, пра што я хачу вас пытацца, у свой час вы нечакана пераклалі кнігу лірыкі узбэцкага класіка Алішера Наваі. Ах, усходнія пераклады, як баліць ад вас галава, некалі прызнаваўся Арсеній Тарковскі. А ці зазнавалі вы творчыя пакуты над перакладамі з Наваі? Большых пакутаў, скажу па шчырасці, я ніколі як перакладчык не меў. Чаму? Таму што, па-першае, форма газелі, на чым я найболей працаваў, яна вымагае больш, чым наш санет, традыцыйны еўрапейскі санет. Яна вымагае быць кампактным. Бог ведае, якую думку, якую метафару ўціснуць у такі адпаведны памер зададзены. Калі Махтумкулі перакладаў, калі Наваі перакладаў, я страшна пакутаваў, шукаў, як гэта найлепшым чынам здзейсніць. Таму што я лічу пераклад, гэта можна параўнаць з палацам, які ты пераносіш з адной краіны ў другую. Ты павінен спачатку разабраць яго, а потым перавесці і скласці, і нічога не згубіць, нічога не страціць. А калі чытаеш вашага Наваі, то натуральна радкі гучаць. Вельмі добра відаць, калі чытач не заўважае гэтых творчых пакутаў. Са мной у студыі паэт і перакладчык Васіль Жукович. Ён сёння госць нашай перадачы «Дом літаратара». Спадар Васіль, і што зараз прагучыць у аўтарскім выкананні? Я падрыхтаваў да друку кнігу вершаў новую. Называю яе «Не завіце радзіму малой». І вось я хачу прапанаваць вершы з гэтай кніжкі. Кліча памяць у курапатах, яма ў магіл багата, і зразумела крыжоў, а курапаты кропля ў моры вялікіх стратаў, якіх народ наш не абышоў. Былі навалы, павалы, прагалы, якіх народ наш не заслужыў. І вось крыжы, крыжы, крыжы, але не ў памяці правалы, над Беларуссю крумкач кружыў. Цені зліваюцца ў цень, ад Европы адсталі мы. Вось і ў новым стагоддзі цені Гітлера і Сталіна па зямлі нашай ходзяць, па святой былінай, той хадзілі якою чарадзей і скарына, і Астрожскага вої. Богдановіч прыгожы, па зямлі поўнай моцы, нарадзіцца, дзе можа Ньютан свой і свой Моцарт, па зямлі, дзе паўсталі задушэўныя песні, ходзіць цень Гітлер-Сталін, двуадзіны, злавесны. Мроя пра Каліноўскага. У цішыні прымроіўся ён мне, нібы з'явіўся ў роднай старане, бы прыскакаў на бронзавым кані, расой адмыўся на святой зямлі ад муравёва-катавай пятлі. Яму заззялі сонца прамяні, паўстаў прыгожы, дужы, малады, бы і не было жахлівае бяды. На Беларусь ён з Вільні прыскакаў, красу марыську гучна пагукаў, і спрахлі каты, следу іх няма, і шывеніца спрахла, і турма мужыцкай праўды не перажылі. То і не ўсё так хістка на зямлі. Беларуская культура. Табе ў тунэлі сонца мроіцца, ды працвітання Беларусі, а маё сэрца непакоіцца. Прасіць ты міласціну мусіш, твой капелюш, мая ты рыбачка, рублі чакаю на бетоне, твая няўрымслівая скрыпачка, і журыцца, і ціха стоне, не грэе ўражанне тужлівае, што і цяжэй бывае дзесьці. Стараешся доўгацярплівая канцы з канцамі неяк звесці чужому частыя авацыі, твае пыль ляцца скарбы ў сховах, перажывае дэвальвацыю, твоё пакрыўджанае слова, што дапаможа выжыць, выстаяць, пакуль цябе ратуюць слаба, імя тваё святое, чыстае і добрае ў стагоддзях слава. Я адзін з перакладчыкаў украінскай паэзіі. Класікаў перакладаю пераважна: Лесю Украінку, Тараса Шаўчэнку, Івана Франка. Хачу прачытаць уступ да паэмы Мазэпа Уладзіміра Сасюры. Наўкола радасці так мала, які ў чорта спраў прастор, калі мы крылы паламалі у лёце прывідным дазор і гневу і пакутаў мора. Я вылью сэрца ў час журбы, калі ідуць лакеі ў гору і маўчаць рабы. У пустаслов'і патакаеш, хто ўчынкам ходу не даваў, лепш галаву разбі аб камень, мая ўкраіна ўдава. У шматгадовай крутаверці здзівіць не ўстане плёнам свет, не ўмела жыць, дык хоць памерці, сумей як след. Нямой, адуранай, забытай, няўжо не ўстаць табе ад ран, Маскве і рэчы паспалітай цябе шпурнуў калісь Багдан. Пасля хацеў табе Мазэпа ад сэрца шчырага дабра, яму ж ты здра радзіла і стэпам пайшла ў рабыні да Пятра. Твае шляхі, адчай і камень, прыўкрасная, ды як на грэх, зямлю ты плодзіш байструкамі, камусь для гною і на смех. У галаве тваёй макуха, хіба ж ты можаш жыць сама, расійска-польская ты шлюха, маларасійская турма, з табой шалёная загіну, вядзіш на страшную мяжу. Ах, я люблю цябе, Украіна, і сам не знаю, што кажу. Я сын твой, што цяжкой дарогай на бой і смерць ішоў не раз, той, хто пакінуў неба і Бога, абы прыйшоў твой зорны час. Ішоў крывавымі жытамі, і зноў пайду, дзе гул і мгла. Што зычыць сын адзінай маме, каб толькі шчаснаю была. Свае новыя вершы і пераклады чытаў паэт Васілій Жукович. На гэтым перадача «Дом літаратара» заканчваецца. З вамі быў Міхась Скобла. Спаткаемся ў наступную суботу. Паведамляем каардынаты для тых, хто хоча падзяліцца са свабодай сваімі меркаваннямі, выказаць крытыку ці задаць пытанні. Адрас у Беларусі: 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Адрас у Чэхіі: Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Пішыце на свабоду. Шановные слушатели, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слушайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача звучать так само на средних хвалях 612 кГц. Заставайтесь со свободой.